Daar stonden Michael Douglas en hoe heet zij ook weer? Weet iemand nog hoe ze... Sharon Stone. Sharon Stone, dankjewel, inderdaad. Basic Instinct. En dat was toch heel bijzonder in een discotheek op deze muziek van Channel X. En je hoorde Rave the Rhythm. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Zeker weten, en dan gaan we naar elke track. Die zijn er weer open, begreep ik. En deze van D.O.P. allemaal zometeen. Radio 538. 538 Nieuws. 1 uur. In een huis in Os is een dode vrouw gevonden. In dat huis was ook een baby aanwezig, die is door de ambulance meegenomen. Wat er is gebeurd en of het om een misdrijf gaat is nog een raadsel. De politie doet forensisch onderzoek. Er is niemand aangehouden. Veel commotie om 3 concerten van rapper Kanye West, of Ye, deze zomer op een festival in Londen. Premier Starmer is bezorgd over zijn komst omdat hij antisemitische dingen heeft geroepen. En Pepsi heeft zich vanwege Ye teruggetrokken als hoofdsponsor van het festival. De rapper treedt in juni ook 2 keer op in de Gelredome in Arnhem. Het Israëlische leger heeft een operationele zone ingesteld ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon. Ze zeggen dat ze dat doen om Hezbollah te bestrijden. Israël is bezig met een grondoffensief in het zuiden van Libanon. Mensenrechtenorganisaties en de VN denken dat Israël het gebied voor langere tijd gaat bezetten. En trainer Peter Bos van PSV hoopt dat aanvoerder Jerry Schouten dinsdag bij de huldiging kan zijn. Dat zegt hij tegen het AD. Schouten liep zaterdag een zware knieblessure op en moet 9 tot 12 maanden revalideren. Daardoor kan hij deze zomer ook niet met het Nederlands elftal naar het WK. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wordt het een lenteachtige tweede paasdag met veel zon en weinig wind. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flits op de A2 vanaf Utrecht richting Den Bosch bij IJsselstein 68.7. Dan de A2 richting Den Bosch bij Eindhoven zelf 158.4. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Noord 11.7. Dankjewel, Kilian. Geen dank. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Ja. Boom, boom. Nou zijn we weer nog 2 platen te gaan en dan zitten we op een kwart van de House Top 1000 nog te gaan. Radio 538. 252. Give me love. Give me love. Give me love. Give me love. die vaak gedraaid hebben deze. Give me love. 538. The House Top 1000. Aangeschoven is Mark van Dalen. Mark, welkom. Ja, die elke twist is zo'n plaat die je gaat draaien op het moment dat je denkt, nu moet het gaan gebeuren op de dansvloer. Precies. Als je klaar bent met indraaien, we hebben altijd zo'n half uurtje, drie kwartier, dat je denkt, ik moet even een beetje de boel opbouwen. Dan kan je die erin gooien, dan gaan mensen op de dansvloer staan. En vooral vrouwen. Ja, en ik heb me altijd verbaasd waarom die zo goed klinkt na al die jaren. Want hij is al uit 1995. Maar de productie is van Deep Dish. Ja, dan weet je het, hè. Kunnen dat echt, hè. Lekker weten. Dus gisteren met de Lacey was natuurlijk ook van Heidewijk gisteren. Maar die klinkt ook nog steeds fris. Ja, absoluut. Ja, dat is leuk. Goed, de nachten van de House op 1000. 6,5 minuten over 1. Je bent ingeschakeld op Radio 538. En we hebben straks om 9 uur vandaag nog de ontknoping van de House op 1000 2026. En ik zei net al, we zitten op een kwart van de lijst. Dat wil zeggen, we hebben drie kwart gehad. We hebben nog maar een kwart te gaan. Ik vind dat toch altijd een moeilijk moment. Maar goed. Dat is in ieder geval zo het geval. We gaan eerst nog even naar D.O.P. Dat is ook zo'n Mark van Dalen klassiekertje. Zeker. Wel te zeggen, want dat is een themaatje wat iedereen wel enigszins kent. Ja. Is ook vaker gebruikt in allerlei tracks. En dit vond ik altijd een hele goeie. Het is uit Engeland. Engeland is weer de hoofdleverancier van de tracks in de House of 1000. Maar Nederland doet het lekker. 223 producties uit Nederland. Maar je hebt een goede beat ook. Vind ik zo'n goede beat dit. Weet jij trouwens dat jij zelf ook nog in de lijst voorkomt? Ja, ik denk met Waterfurk. Waterfurk komt morgen inderdaad voorbij. Spannend. En dan ben ik benieuwd hoe hoog die staat. Je kan ook even naar de site gaan, kun je het zien. Maar er staan toch wel meer nummers van mij die erin komen, of niet? Ja, natuurlijk niet. We'll House Top 1000. 250. Nou, Armani en Ghost, een airport. Wat een van die tracks is die we heel vaak draaien. Want ik moet even de mensen uitleggen. Wij draaien ook als DJ-duo. We zijn te boeken als duo. Soort ja, zeker. Een Freek-achtig. Prijs is omhoog gegaan na dit weekend. Ja, dat gaat er wel niet om. Maar landelijke bekendheid natuurlijk nu. Dat begrijp je wel. Maar wij staan er bijvoorbeeld 18 april in 010 Classics. Is al uitverkocht, dus geen reclame. Maar wij staan er in de oldschoolzaal. Ja, zeker. Te midden van de Dark Ravers van deze wereld. Klopt. En we staan ook binnenkort op een evenement in het Paard in Den Haag. Ja, dat klopt. Maar dat is wat minder hard, hè? Dit is, want het wordt bij Notting Classics wordt wel echt knallen geblazen. Ja, daar kan je niet met een mellow plaatje aankomen natuurlijk. Daar gaan we niet. Daar gaan we niet heen. En over knallen gesproken, de nummer 248, die ken je ook. Dat is van Piet Barefoots. Althans, dat is een van de makers van de track. Morning Light, een van de favoriete platen. Ieder jaar wel in de House of 1000. 248, 10 diep. Weet je er iets over? Nou, dat heeft hij dus samengemaakt toch met Mischa van der Heijden, toch? Ja, klopt. Ja, precies. X-Trax was het. En Mischa van der Heijden heeft solo heel groot label gehad. X-Trax was dat. Ja, was ook bij Midtown. Ja, en die ging ook de hele wereld over als DJ zijnde. En toch in een ander genre waar wij altijd in zaten. In een soort iets hardere techno-achtige hoek. Ja, want ik wou zeggen, want ik denk niet als ik hier in de studio vraag weer Mischa van der Heijden, dat er gelijk een lampje gaat branden. Nee. Was hij van Mischa en Tim en zo, dat soort dingen? Of was hij daar weer? Ja, heeft hij ook mee te maken. Dat was hij zelfs. Oh, dat was hij zelfs. Ja, nou, niet Tim, ook maar Mischa dan. Ja, nee, begrijp ik. Goed zo. Ja, het blijft een waanzinnige track, dus we gaan hem gewoon gelijk starten. En dat lijkt me alleen maar een goed idee, want het is zo'n plaat waarvan iedereen zegt, ja, dit is nou echt. Dit is goed. En die Piet Barefoots die blijft ook maar scoren, want die heeft een aantal tracks in de lijst natuurlijk als Rank One. Maar ook als Roos, met dubbel puntjes tussen de letters in. Instant Moments, toch? Instant Moments, ja, die is ook mega goed. En voor mij heb ik die vanmiddag al gehoord. En ik hoorde volgens mij Floris zeggen, volgens mij blijft de plaat hangen. Want dat leek het wel een beetje op natuurlijk. Ja, bij, dat is met housemuziek af en toe zo, hè. Team Deep. Thank you. 46. Die blijft nog steeds overeind staan. Ja, ja, precies. Hij heeft heel veel muziek gemaakt. Maar deze, ja, dat blijft een classic die nog steeds kan draaien. Heden ten dagen. Zeker. En die beats waarom ze zo goed zijn, die zijn gemaakt door Sander Kleinenberg. Ja. Misschien leuk om even te kijken. 538 presents House Top 1000. Bijna half twee. En dat betekent dat alleen de diehards, alleen de party people are left in the house. Dat zeggen wij altijd. Even kijken. Rob, goeienacht. Goeienacht. Oh, maar jij klinkt nog hartstikke fris, Rob. Nou, ik heb twee biertjes op. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar hoeveel zijn er terecht? Nou, twee. Oh, twee. Nou, oké. Twee. En wat voor biertjes zijn dat allemaal, halve liters? Dat zijn gewoon flesjes Amstel. Nou ja, nee hoor. Het is hartstikke leuk dat je even belt naar 538. En wat was je? Nou ja, ik ga vragen, wat was je aan het doen? Je was aan het luisteren natuurlijk. Ja, echt al jaren met paas gewoon echt de House 1000 dagen. Zeg, traditie. Oké, leuk. En ik zei het voor gisteren nacht al, s'nachts klinkt alles beter, maar het is echt zo. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Niet iedereen klinkt even altijd beter in de nacht, maar de muziek zeker wel. Ja, dat is zeker waar. Hey, en je zat de hele dag al te luisteren, begreep ik, van Kilian. Nou, eigenlijk wel. Zodra ik wakker word, gaat hij aan. Ah. Maar gewoon de nachten, dat is gewoon heel speciaal. En het ging net over het opnemen van de cassettebandjes. Ja. Ik had echt een flashback naar het 538 Party Night. Dat was zo dieper met echt de begintijd van de house. En het was gewoon een hele nacht house. Ja. Echt opnemen en klaarzitten en bandjes op tijd opdraaien. Ja. Dus dat was echt legendarisch. Mooie tijden, hè? Echt hele mooie tijd. 5 jaar Party Night, ik hoor het nog zo. Het lijkt nog heel dichtbij, maar het is heel lang geleden inmiddels alweer. Ja, het is echt heel lang geleden. Ik weet niet hoeveel jaar, maar het is echt... Nou ja, als je het nog hebt over cassettebandjes, is het sowieso lang geleden, zou ik willen zeggen. Als het goed is, heb ik er nog een paar. Maar... Nou, Rob, als je even gaat zoeken, dan kunnen we misschien vanavond nog even afdraaien zo meteen. Maar goed, ja, hey, nee, heel veel plezier. Blijf lekker luisteren naar de House Top 1000. Gaat helemaal goed komen. Zeker. Hele fijne nacht. Dankjewel voor bellen. Ja, oké. Dat was Rob. Dit is nou echt de House Top 1000 nacht. Hè? Dat is van mij wel. waren het er 3, hoor. Ik durf beweren dat het bij 2 niet gebleven is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. We gaan snel door in de lijst. The House Top 1000. Hij is wacht op niemand. Ja, precies op 245 Flashdance. Dit is de dish. Radio Harris, wat zou nou jouw nummer 1 zijn in de House of 1000? Nou, deze niet hoor. Maar een van mijn favoriete tracks, zeker wel in mijn top 10. Blijft natuurlijk waanzinnige mooie platen. Oxia en Domino. Van een Franse producer uit Grenoble. Oh, komt hij daar vandaan? Dat is toch even leuk om te weten. Ja. Hey, Mark, als ik jou uitvraag, wat is dan jouw favoriete house track ooit? Ja, dat zijn allemaal van die underground nummers. Maar mijn allergrootste favorieten weet je ook wel. En die komen we waarschijnlijk nog tegen, denk ik. Ransom, denk ik. My Dance. Ransom, My Dance. Zou ik heel goed kunnen. Weet ik heel goed. Hoofd. Maar die is waanzinnig inderdaad. Ja, ja. Ja, maar goed, het zijn er zoveel. En het is iedere dag weer wat anders. Als ik heb dit weekend goed geluisterd weer naar de House of 1000. En dan hoor je iedere keer weer nummers voorbij komen. En ik denk, oh ja, maar deze is ook. Die zou in mijn top 10 kunnen staan. Ja, het is echt bijzonder. Nou, misschien weten de mensen thuis, hebben ze suggesties. Wat zou de nummer 1 moeten zijn? Oh ja. Ben ik wel benieuwd naar, eerlijk gezegd. Dus via de 538-app horen we dat heel graag binnenkomen. En dan krijgen ze een platenbon. Nee, absoluut niet. Oh, nee. Dash Berlin is lekker bezig. Ja. Er is een beetje ruzie geweest, hè, onderling. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar... Heb ik zeker weten. Ja. Ik, want die jongen die ken ik ook. Want die werkte vroeger in de platenzaak in Den Haag, toch? Jeff Bounce. Ja, precies. Precies. Maar is die nou nog steeds Dash Berlin of niet? Ik ben niet helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken. Maar volgens mij zijn ze nog gebroeieerd. Ah. En dat is echt jammer, want ze hadden echt iets moois. En dat blijkt ook wel, want ze scoren goed in de House of 1000. Till the Sky Falls Down stond op 575. En deze, Man on the Run, staat op 243. 242. Op die eerste genoemde eigenlijk, Koen Groeneveld, is ook Greenfield. Klopt. En dat is zijn productie Blue Orgasm. En nou, Mark van Dalen, jij kent hem natuurlijk heel erg goed. Ja, waanzinnige producer. En hij is dus topscorer in de House Top 1000. 17 keer volgens mij, toch? Nou, ze hebben het even gerepareerd. Het zijn er 18, heeft hij zelf. 17,5. Ja, hij had er zelf nog één uitgehaald. Ja, er was nog een rapje van hem verschenen in een plaats van... Nou ja, van een plaat waar een rapje van hem in zat. Ah, dus die telde ze voor de helft. Ja, nee. Voor de helft. Vals spelen. Bingo players, nou weet ik het weer. Oh ja, oké. Okay, ja. Okay. Hey, maar dat is toch waanzinnig, die gasten van de Clubhead. Ja, ze hebben zoveel gemaakt. Die kan ik ook gerust tot mijn persoonlijke vrienden toevoegen, zeg maar. Want dat zijn zulke leuke gasten ook. Ja. Heel vaak met hun in Moskou geweest. Ja, daar zijn beelden van. Ja, de tijden dat nog kon. En nee, maar het was hartstikke leuk. Dat zijn leuke lui en die zitten op hetzelfde level als jij, zeg maar. Zo goed? Nee, maar gewoon met praten en zo. Ze zijn gewoon hartstikke leuk en lekker direct. En oh, wat leuk. Lekker Rotterdams. Hey, maar zijn we, voor de mensen die denken, Koen Groeneveld, is dat de topscorer van de House Top 1000? Nou, hij maakt onder meer de Ultimate Seduction. Hij maakte de tracks voor DJ Jean. De grote hits, hè, de launch. De launch, ja, klopt. De Clubhits heeft die 3 noteringen. Itty Bitty Boozy Woozy. En ja, was hij dan Boozy Woozy. Drunken Monkey, High Tech. En dus 3 keer als Greenfield. Ja, en die High Tech, dat was ook een mega grote hit. Hè, die CCC, grote hit in Engeland geweest. En wat een hoop mensen vergeten is dat zij de commerciële hits hebben gemaakt voor Paul Elstak. Ah, zeker. Ja, alle hits. Paul kon eigenlijk alleen maar hardcore maken, maar zij maakten er een soort radioversies van. Ja, echt waanzinnig. Waanzinnig. Nee, zij deden het echt heel erg goed. En grappig is dat Koen Groeneveld, daar waren heel veel mensen heel boos over, had hij op een gegeven moment een techno-kant gedaan, een paar aantal techno-tracks. En toen mocht u openen op Awakenings. Ja. Nou, daar is... Je ziet wel eens haat op socials, maar dat was toen echt helemaal niet normaal. Dat was eenmalig. Daarom gesproken even een shout-out naar de mensen van Discord. Hartstikke leuk. Als jullie zo supporting zijn voor de House Top 1000. In ieder geval, jullie er heel erg druk om maken. Dat is in ieder geval heel erg goed. En dat wordt zeer gewaardeerd, voor het geval dat dat niet duidelijk mag zijn. Want wij betrekken zoveel mogelijk mensen bij de House Top 1000. Met deze track van Azido Da Bass. Heb je nog herinneringen, Mark? Ja, die kan ik zeker nog herinneren. Die heb ik nog eens een keer gedraaid toen ik op Dance Valley mocht draaien. Als eerste plaat in een lege tent. En toen was dit de eerste track die ik draaide. En binnen, nou, voor het einde van de plaat was die tent helemaal vol. Ja. Het was Timo Maas die de remix maakte, voor de duidelijkheid. Nummer 8 in de UK charts. Ik kan me nog herinneren in die tijd. Mede omdat ik het opgezocht heb. Doom's Mind op 241. not here more than 30 seconds and already I see a bad little kid do a bad little thing. He is sucking on a balloon. Now this is not an ordinary balloon, Harris. It's a balloon filled with a gas called nitrous oxide. Laughing gas. But this is no laughing matter. Camera's ready, prepare to flash. Ready, prepare to flash. Mark van Dalen. Hallo. Future in Nightown. Michel de Heij, vrijdagavond. Weet ik. Deze track. Wat een waanzinnige muziek vond ik dat toen. Cameras ready, prepare the flash. 538 presents Velvet, inderdaad. Wat een van die trackjes die je ook nooit meer vergeet, vind ik zelf. Die viel zo ontzettend op met die stroboscoop en een rookmachine. Ja, dat was echt waanzinnig. Hey, over DJ's gesproken, wat is een beetje de DJ waar die het meeste indruk heeft gemaakt op jou? Er zijn er wel meerdere natuurlijk, maar degene die het echt meest het indruk heeft gemaakt is Danny Tenaglia, denk ik. Danny Tenaglia. Die hebben wij toen nog een keer... niet veel mensen, denk ik. Nee. Maar ja, zoek hem eens op, zou ik zeggen. Het is een man die heel erg tribal draait, met heel veel met trommels. Maar die deinst niet terug om 26 uur achter elkaar te draaien. En we hebben hem natuurlijk een keer gezien. In Miami hebben we hem een keer gezien. Danny Tenaglia. In een set van 25 uur of zo. Ja, ongelooflijk. En het was, op een appelsapje, hè? Was een, ja, volgens mij wel. Nee, hoor. Dat was een DJ-set, of in ieder geval een DJ-meubel... waar hij zelf een eitje kon bakken erachterin... en waar hij ook nog naar het toilet kon. Ja, klopt, ja. En dan had hij wel een paar van die mixjes had hij voorbereid. Dat weet ik nog wel. Dat hij heel even naar het toilet kon, inderdaad. Want het was toen allemaal nog gewoon ja, met vinyl vaak. Ja. Bizar. Danny Tenaglia. Dat is eigenlijk de DJ's DJ, noemen ze dat. Maar... we hebben natuurlijk nog een andere, dat is Carl Cox. Ja, Carl Cox. Zeker. Nou, die werd vaak genoemd gisteren, want we vroegen het ook al aan de luisteraar. Misschien leuk om dat nog een keer te doen aan de 538-app. Die is heel geduldig. Dus heb jij een favoriete DJ? Of misschien wel een DJ die je het meeste indruk heeft gemaakt? Laat het even weten in de 538-app. Vind ik wel hartstikke leuk. Kilian, gisteren ging dat hartstikke leuk. Dan had ik het ook aan jou gevraagd, volgens mij. Ja, zeker. Paul Kalkbrenner. Ja, precies. Ja, zeker. Nou, dat kan ik ook wel delen, want het is echt een hele bijzondere DJ. Toen heb ik ook verteld dat ik hem ooit wilde boeken. €125.000. Zo. Het komt net. Dus dat is niet gebeurd. Kan ik je melden. Nee. Maar goed, heb jij nou suggesties via de 538-app? Heel graag. Randy Katana, dat is ook een collega van jou, Mark. Ja, zeker weten, tuurlijk. En het was eigenlijk in die tijd dat al die DJ's uit Nederland ontzettend goed scoorden. Hè? Sander van Doorn en Randy Katana, mooie carrières gehad allemaal. Zat ook in een bepaalde hoek. Had een beetje met de swingerspeesten, waar die altijd vaak draaide, zeg maar, ja. Randy Katana. Maar dit was een, voor mij die track die eraan komt. Dat is een hele grote clubhit geweest. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus laat weten, wat is jouw favoriete DJ in de 538-app? Wij draaien er nog één dit uur. En dat is inderdaad Randy Katana. Fancy Fair.